Sobota, 1 kwietnia, minęła 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Do lekarza bez kolejki i limitu, tak jest w szpitalu w Szczecinie Zdrojach, a zgłaszać mogą się kobiety w powikłanej ciąży. Brakuje pieniędzy na mieszkania dla migrantów, dlatego niemiecka kanclerz apeluje, by osiedlali się na wsiach. W Czeczenii akcja służb specjalnych wymierzona w środowiska homoseksualne. Szpital w Szczecinie Zdrojach dołączył do ogólnopolskiej sieci opieki medycznej nad kobietami z patologiczną ciążą. Gwarantuje opiekę bez kolejki i bez limitu. Jeśli dziecko urodzi się z wadą, nawet 3 lata po narodzinach, jego matka otrzyma pomoc, mówi Wojciech Zawalski z NFZ-u. Ja jestem zachwycony tym, że to w Szczecinie tak dobrze zafunkcjonowało, że mamy już pierwsze ciężarne, które urodziły, one nie były pod opieką, no bo nie mogły być pod opieką koordynowaną, ale już urodziły w systemie opieki koordynowanej. Od dzisiaj wszystkie szpitale w Szczecinie są w tej opiece koordynowanej. Według statystyk w tej chwili 43% porodów w Polsce kończy się cesarskim cięciem. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia odsetek takich porodów powinien być minimalizowany. Podczas cesarskiego cięcia dziecko przeżywa większy szok. Władze niemieckich miast mają problem z zapewnieniem mieszkań uchodźcom. Kanclerz Merkel w cotygodniowym przesłaniu do obywateli w formie nagrania wideo apeluje do migrantów, aby osiedlali się na terenach wiejskich. Zdecydowana większość uchodźców, którzy przybyli do Niemiec, chce mieszkać w dużych miastach. Ogromne wydatki związane z ich przyjęciem powodują trudności finansowe, zadłużenie wielu dużych aglomeracji. Muszę zwrócić się do uchodźców, których większość mówi, że chce do dużego miasta, ale tam znalezienie mieszkania obecnie jest wyjątkowo trudne. Dlatego radzę wam osiedlać się w rejonach wiejskich, gdzie nie mieszka zbyt dużo ludzi, gdzie na pierwszy rzut oka takie miejsca wydawać się mogą mało interesujące. Ale to właśnie tam mieszkańcy mogą lepiej zadbać o uchodźców. Jest większa szansa na integrację. Z danych hamburskiego Senatu wynika, że pomimo wydanych w 2016 roku na rozlokowanie uchodźców 900 milionów euro, w dalszym ciągu brakuje kilku tysięcy mieszkań. Jak radzić sobie z dzieckiem autystycznym? Rozpoczęły się bezpłatne porady z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Można z nich skorzystać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ale i stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się promowaniem zdrowia psychicznego. Jest to najczęściej brak kontaktu wzrokowego, brak wskazywania palcem. Dziecko nie dzieli się z rodzicem tym, co widzi wokół. Nie ma potrzeby dzielenia się swoją radością, swoimi przeżyciami. Opóźniony rozwój mowy albo zupełny brak mowy, nie budowania takiego wspólnego pola uwagi. Im wcześniej terapia jest podjęta, tym lepiej dziecko funkcjonuje, później radzi sobie w życiu. Więcej można wypracować między 3 a 6 rokiem życia, niż jak dziecko dostaje diagnozę w 5 roku życia. To już jest dużo rzeczy utrwalonych. Wsiadł z naszym dzieckiem Szymonem w wieku 5 lat. Ma troszeczkę problemy z wymową, troszeczkę jest zamknięty. Ciężko jest w ogóle dostać się do poradni, są długie terminy, więc taki dzień otwarty jest korzystny dla rodziców. Z pierwszych konsultacji rodzice skorzystali już dziś, kolejne będą odbywać się jutro i w poniedziałek. Według rosyjskiego dziennika Nowaja Gazeta w Czeczenii trwa akcja służb specjalnych wymierzona w środowiska homoseksualne. Twierdzi, że informacje potwierdziły źródła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Federalnej Służbie Bezpieczeństwa i Administracji Republiki Czeczeńskiej. Dziennik sugeruje, że może już chodzić co najmniej o 100 osób. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent. Alarm podnieśli czeczeńscy obrońcy praw człowieka i środowiska monitorujące sytuację mniejszości seksualnych. Z ich informacji wynika, że w Czeczenii trwają masowe zatrzymania mężczyzn, których miejscowi funkcjonariusze policji i służby specjalne podejrzewają o skłonności homoseksualne. Zdaniem Nowej Gazety, niektórzy zatrzymani mężczyźni zostali wypuszczeni, ale natychmiast wyjechali z Czeczenii. Dziennik twierdzi, że wśród zatrzymanych są osoby znane i wpływowe, w tym związane z kręgami władz republiki, a także działacze religijni i prezenterzy telewizyjni. Nowa Gazeta zauważa, że osoby te nigdy nie demonstrowały swojej orientacji seksualnej. Zdaniem dziennika publiczne oskarżenie na Kaukazie kogoś o homoseksualizm równoznaczne jest z wyrokiem śmierci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wciąż słonecznie i nadal ciepło, nawet do 24 stopni na północy, 23 stopnie na zachodzie i w centrum. Jutro pogoda trochę się popsuje, w części kraju przejdą burze, ale będzie ciepło. Od 13 i 17 stopni na wybrzeżu i zachodzie, około 21 stopni w centrum, do 24 lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The grabbing hands grab all they can. Chciałoby się powiedzieć i wspomnieć jeszcze dawny czas, czyli lata 80. Tak będzie w tej godzinie. Najlepszy radiowy adres na świecie od 55 lat dla Państwa. Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach i Depeche Mode. To jest też w pewnym sensie odpowiedź, dlaczego muzycznie kocham Trójkę od wielu lat i ta miłość właściwie nie słabnie. Otóż dlatego, że no chociażby z utworem Enjoy the Silence z Depeszów możemy się spotkać raz do roku, jeżeli chodzi o Trójkowy Top Wszechczasów, ale nie mają chyba Państwo wrażenia, słuchając nas, że to jest jedna z pięciu piosenek w ogóle, które ten zespół nagrał, a później już był koniec. No właśnie, ta miłość między innymi jest taka silna, ponieważ zawsze można było w audycjach i tych, których się wcześniej słuchało przez długie lata i później w tych, które się grało, prezentowało, zagrać właściwie każdy utwór, nawet jeżeli były to tak zwane utwory nieradiowe czy trudniejsze. Powiedziałem podczas tej rozmowy z Martinem Gore, właściwie przyznałem się do tego, że wiele źródeł w polskim radiu, pewnie tego dzisiaj już nikt dokładnie nie sprawdzi, ale wiele źródeł mówi o tym, że pierwszą płytą w formacie CD, którą nadaliśmy tutaj, w Trójce, był album, który tak się właśnie rozpoczyna. Znowu nastał czas budowy. To na tym albumie Construction Time Again z 1983 roku Depeche Mode wywrócili do góry nogami przede wszystkim siebie, a w kolejnych latach trochę muzyczny świat. Jeden z najbardziej, moim zdaniem, niedocenionych singli tego zespołu, Love It Itself. Przed chwilą z samego początku tej płyty, jak się okazuje, jak wiele źródeł mówi, pierwszej płyty w formacie CD, która została zaprezentowana na antenie Trójki Polskiego Radia. Ale to były czasy. Dziś nie tylko Depeche Mode, nie tylko muzyka podpisana tą nazwą, ale w roli głównej przede wszystkim Martin Gore. W tej piosence on gościnnie. Oh, how the reflex always be true. Tak, pamiętam jeszcze takie audycje w Trójce, które prowadził Tomek Łeksiński, kiedy zagrał, prezentował jakieś płyty grupy The Mission, udane, to mówił, no proszę panie Hasej, jak pan chce, to pan potrafi. Another Fall from Grace z 2016 roku i tu gościnnie w utworze Only You and You Alone, Martin Gore. Przypomnijmy sobie jeszcze to, co mówił nasz rozmówca, państwa gość, muzyczny lider Depeche Mode przed godziną 18. W piosence Going Backwards wspomniałem o ataku dronów. Cały czas przecież pokazują je w telewizji, w wiadomościach i w pewien sposób uodparniamy się na nie. Pozostajemy obojętni na te obrazki. Nie zdajemy sobie jednocześnie sprawy, że patrząc na te wybuchające bomby, tak naprawdę przyglądamy się temu, jak umierają ludzie. No i po tej odpowiedzi zapytałem, a wierzysz w dobro? Tak, i muszę przyznać, że na świecie są dobrzy ludzie, z całą pewnością. Ale myślę też, że obecnie podejmujemy bardzo wiele złych decyzji i to jest jedna z wielu rzeczy, które mnie bardzo dołują. Miałem wrażenie, że ludzkość cofa się dokładnie tak, jak mówi o tym nasz utwór Going Backwards. Jest jeszcze jedna kwestia, która wprawia mnie w przygnębienie, którą obserwujemy w Ameryce niemalże na co dzień. To strzelaniny policyjne, w których giną czarnoskórzy obywatele. Można było wręcz odnieść wrażenie, że od lat 60., kiedy to powstał ruch na rzecz praw obywatelskich, rzekomo tak wiele zmieniając, to tak naprawdę nie zmieniło się nic. Powiedziałem, no dobrze, Spirit, to 2017 rok i to, co się w tej chwili dzieje na świecie, ale przecież to nie jest wasz pierwszy związek z piosenkami społecznie zaangażowanymi. Tak było w latach 80. już, chociażby w takich utworach jak Everything Counts czy New Dress. Powiedział, w tamtym okresie, kiedy zaczynaliśmy i byliśmy bardzo młodzi, nasza muzyka była, przyznajmy to, bardzo popowa. I think back then when we first started, we were very young and our music was very pop. Tak, mniej więcej około roku 1983. Osiągnęliśmy już całkiem konkretny poziom popularności. Zaczęliśmy jeździć po całym świecie. Byliśmy nawet w Azji. Myślę, że to pozwoliło nam dosyć szybko dorosnąć i otworzyło oczy na to, co dzieje się na świecie. I pewnie dlatego to wtedy właśnie pojawiły się z naszej strony pierwsze próby odniesienia się do kwestii społecznych oraz komentowania ich. Jeżeli już mówimy o latach 80., to teraz tak, z pewnego oddalenia. To dla ciebie jako artysty była złota era? Mówi, nie, no może nie aż tak. Myślę, że lata 80. to taki bardzo dziwny, specyficzny dla nas czas. Można opatrzyć go tytułem era, w której wszystko jest dozwolone. Teraz, kiedy oglądam zdjęcia zespołu z tamtego okresu, a w szczególności zdjęcia samego siebie, myślę, co ja wyprawiałem. Jednocześnie nie mogę powiedzieć, żebym tego jakoś specjalnie żałował. Wiesz, byłem wtedy młody, przynajmniej sobie poeksperymentowałem. Już chyba lepiej, że w taki sposób się ubierałem, niż miałbym teraz spojrzeć na zdjęcia i zobaczyć się w zwykłych jeansach i t-shircie. Powiedziałem, ale to też w pewien sposób stworzyło wizerunek zespołu. Przypuszczam, że w jakiś sposób pomogło to zwrócić na nas uwagę, po części wykreować nasz wizerunek, masz rację, ale może jednocześnie odciągało trochę uwagę od samego zespołu i zraziło do nas wielu ludzi. Thank you.

To my dziękujemy. 101 koncert na trasie, która promowała płytę Music for the Masses. Wydany później na podwójnym albumie. No i oczywiście nieśmiertelne Things You Said i Somebody. Przed chwilą z tego koncertu Pasadena Rose Bowl, czerwiec 1988 roku. Dziękuję Państwu pięknie za maile urodzinowe i za maile dotyczące Depeche Mode, bo nie tylko to te maile czy te listy, które dotyczą rozdawnictwa płytowego dzisiaj w prezencie dla Państwa. Jest ich mnóstwo i całe wspomnienia płyną bardzo szerokim strumieniem. Już sobie nawet nie mogę wyobrazić, co się będzie działo, kiedy pod koniec wakacji, nie, to będzie zaraz po wakacjach, Depeche Mode przyjadą na taką półakustyczną sesję do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jakby będziemy rozdawali zaproszenia na to wydarzenie. No, trzeba to będzie jakoś zorganizować, ale to jeszcze wszystko przed nami. Wracamy do spotkania w Londynie. Wtorek, Martin Gore specjalnie urodzinowo dla Trójki. I nie tylko o miłych, urodzinowych sprawach to rozmowa, no bo wcześniej mówił o tym rozczarowaniu światem, o tym wszystkim, co się dzieje, o tym, że oglądamy w telewizji filmy czy relacje z dronów, kiedy zabijani są ludzie i właściwie przestajemy na to reagować. Powiedziałem, no dobrze, mówisz o tym, co tu i teraz. Mówisz o tym, jak to odbierasz. Mówisz o tym, że później transponujesz to na swoje piosenki. Ale tak naprawdę przecież obserwujesz ten świat z miejsca, w którym mieszkasz i które jest dla ciebie kawałkiem raju, czyli z Santa Barbara. Powiedział, bo Santa Barbara to jest raj. Santa Barbara is a paradise. Ale... But... Ale widzisz, nawet dzisiaj rozmawiałem z kimś, kto zna to miejsce bardzo dobrze. I zwrócił moją uwagę na to, jak ogromny problem bezdomnych istnieje w Santa Barbara. Bo wyobraź sobie, zostaje ci tylko parę dolarów na koncie. Dokąd wtedy pójdziesz? I to wszystko dzieje się w mieście takim jak Santa Barbara, gdzie pogoda jest piękna właściwie przez cały rok. Mieszkam tam, okej, ale sporo podróżuję i przez cały czas mam kontakt ze światem. Na moim iPadzie jest subskrypcja praktycznie każdej gazety. Śledzę to, co się dzieje. No i jestem całkowicie uzależniony od filmów dokumentalnych. Oglądam praktycznie każdy, który się ukazuje, nawet te, które są, powiedzmy, średnio interesujące. Ale o czym to są dokumenty? O wojnach i tym podobnych? O wojnach też, ale ostatnio na przykład widziałem Ogień na morzu, film o włoskiej wyspie Lampedusa. Było tam sporo o samej wyspie, ale również o kryzysie uchodźców, bo to miejsce niezwykle silnie dotknięte kryzysem migracyjnym. Podsumowując, nawet mieszkając w Santa Barbara, jestem dobrze zorientowany, co dzieje się na świecie. No a kiedy przyjeżdżasz do Europy, do swojego Londynu, jak się wtedy czujesz? Chociaż mieszkam w Ameryce już 17 lat, wciąż czuję się Europejczykiem. Powiedziałbym nawet, że bardziej Europejczykiem niż Brytyjczykiem z powodu Brexitu, co jest przykre. Ale uwielbiam tu wracać, do Londynu. Mieszka tutaj większość moich przyjaciół, mam tu rodzinę, zaledwie godzinę drogi stąd. London jest wspaniałym miejscem, w którym się po prostu dzieje. Wracamy do płyty Spirits. Kiedy usłyszałem utwór Scum, zadałem sobie pytanie, dlaczego Martin Gore tak rzadko szaleje w studiu. I już podczas kilku wywiadów dziennikarze pytali mnie, kto cię tak wkurzył, o kim to jest piosenka. Myślę, że ten kawałek straciłby niewyobrażalnie na swojej mocy, gdybym ci tak po prostu powiedział, napisałem go o tym i o tym konkretnym człowieku. Nie, lepiej jest, gdy słuchając, możesz sobie to sam wyobrazić, bo wyobraźnia ma o wiele większą moc. Dobrze, ale czy w przyszłości jest szansa na więcej takich piosenek? There's always a hope for everything. Nadzieja jest zawsze, na wszystko. To opowiedz jeszcze o jednej rzeczy, bo kiedy zobaczyłem teledysk do utworu Where's the Revolution, tam jest kilka sekund, kiedy idziesz ze swoją, no, wystylizowaną wtedy na czerwono gitarą z greczem i robisz taką charakterystyczną rock'n'rollową pozę. Moim zdaniem to scena numer jeden w tym obrazie. Strona wizualna The Depeche Mode to jakby wasz osobny, dodatkowy album, nad którym wytrwale wciąż pracuje Mr. Anton Corbijn. I tu Martin Gore mówi tak. Anton jest dla nas szczególnie ważną osobą. Yeah, I think, you know, Anton has been so important for us. Ta współpraca zaczęła się w 1986 roku i do dziś jest bardzo mocno zaangażowany w zespół. And, you know, he's still heavily involved today. No oczywiście. Jego autorstwa jest okładka, teledysk, to on projektuje scenografię, jak również wizualizację i tła, które wykorzystujemy podczas koncertów. Robi także zdjęcia. The backdrop stuff that we use when we play live. Tak naprawdę wszystko, co prezentujemy od strony wizualnej, to zazwyczaj dzieło Antona. Więc naprawdę jego obecność jest nieoceniona. To taki czwarty członek zespołu? I think without him we would be, you know, not the same. Tak, można tak powiedzieć. Bez niego nie byłoby już tak samo. No i jeszcze życzenia dla Państwa, to już Państwo nieraz słyszeli, ale teraz uwaga, bo to jest zawsze smaczek, taka wisienka na torcie. Nie zawsze nagrywanie takich życzeń jest łatwe. This is Martin Gore from Depeche Mode wishing NP3, no? Polish P. Where did I get MP from? Polish Radio 3. This is Martin Gore from Depeche Mode. I'm doing an Andy now. This is Martin Gore from Depeche Mode wishing... Why can't I talk now? This is Martin Gore from Depeche Mode wishing all the listeners of Polish Radio 3 a happy 55th birthday. No, i się udało. I teraz jeszcze utwór numer 4 z płyty Spirit. Life is done. Pull the trigger. więcej takich utworów, panie Gore, na przyszłych płytach, albumach zespołu Depeche Mode. Scum, utwór numer 4 z płyty Spirit. Ponieważ w poprzedniej godzinie tak było, no to jeszcze dwa egzemplarze zostały dla państwa, jeżeli to są nasze urodziny, to nie tylko dla nas prezenty, ale również dla państwa prezenty non-stop przez radio. Można je odebrać teraz, pisząc pod adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. Pierwsze dwie osoby, które napiszą, otrzymują płytę Spirit od trójki w dniu jej urodzin. I żeby to tak jakoś ładnie zamknąć jeszcze, to on teraz solo ze swojej pierwszej solowej płyty. Przepięknie. W sposobie mówienia Counterfeit EP, Martin Gore, koniec lat 80. Jeszcze dzisiaj w audycji Myśliwiecka 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie. I coś jeszcze, ponieważ moi koledzy, moje koleżanki dzisiaj jakoś państwa nabierały, nie mogłem być gorszy. No, Depeche Mode na półakustycznej sesji tuż po wakacjach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Może kiedyś to będzie prawda, ale na wszelki wypadek proszę sprawdzić, jaki jest dziś dzień w kalendarzu. Pa, pa. I just can't get enough.